ο βουλευτής. Δεν είναι να κάθεται εκεί πέρα να ψηφίζει. Θα κάνει έλεγχο. Ο βουλευτής θα κάνει έλεγχο. Σύμφωνα με το Γεράσιμο Γιακουμάτο, έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε το μήνα. Καλό μήνα. Ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, του θερμού φθινοπόρου του 2012, όπως ήταν και το περσινό φθινόπωρο. Τέτοιες εποχές είχαμε πραξικοπήματα, κινδυνεύει η δημοκρατία. Τι άλλο συνέβαινε, τα άρματα είχαν πάρει μπρος και ζεσθενόντουσαν, μετακινήσεις, συνεννοήσεις, πράκτορες, όλα αυτά. Σύμφωνα με το χθεσινό Βήμα, όντως γελάσαμε, ήταν ένα πολύ ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Ειδικά το Βήμα μας πρόσφερε απλόχερα το γέλιο, με το πρωτοσέλιδο καταρχήν, με τη συνέντευξη Σαμαρά στο Βήμα Γκαζίνο και με ένα άρθρο του Πάγκαλου. Ούτε που το είδαμε, αλλά και μόνο τίτλος και μόνο ότι υπάρχει ο Πάγκαλος και γράφει άρθρα που θέλει να συζητιώνται και νομίζω ότι κάνει και παρέμβαση ως αγνός και αμόλυντος στα βρώμικα πράγματα του τόπου. Μόνο αυτό, συν τα άλλα δύο, νομίζω ήταν άκρος διασκεδαστική η χθεσινή Κυριακή. Και όπως έχουμε συνειδητοποιήσει, τα τελευταία δύο χρόνια, αυτοί που βγάζουν πραγματικό γέλιο είναι οι δημοσιογράφοι. Δεν είναι οι σατυρικοί καλλιτέχνες, δεν είναι οι ηθοποιοί, δεν είναι τα σύριαλ, δεν υπάρχουν κιόλας. Τα τουρκικά δεν βγάζουν γέλιο έτσι κι αλλιώς, με στον Γκαϊμόνι και αυτά. Οπότε αυτοί που βγάζουν πραγματικό γέλιο μέσα στα χρόνια της κρίσης είναι οι δημοσιογράφοι. Είτε γράφουν αυτά που έγραφαν χτες, το τετρασέλιδο για το πραξικόπημα, είτε κάθε βράδυ από τα παράθυρα των 7, των 8 και των 9 αναλύουν το τι ακριβώς έχει συμβεί, προβλέπουν τι θα συμβεί και μας συστήνουν τα καλά μέτρα για να μην συμβεί κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά μαζί λοιπόν διασκεδάζουν αφάνταστα, η ΕΣΥΑ πρέπει να το δει. Άλλωστε εμπεριέχει και το ΣΕΙ, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Ηθοποιών, εμπεριέχθηκε στα αρχικά της ΕΣΥΑ. Οπότε όλο αυτό το πακέτο νομίζω είναι πάρα πολύ καλό μέσα σε αυτά τα δύσκολα. Αν δεν τα καταφέρουν οι δημοσιογράφοι, έρχεται ο βουλευτής όπως ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Πήραμε τα 31,5 δις, έτσι, με μία δόση. Από αυτά θα πάνε τα 23 στις τράπεζες με εποπτεία. Τη κυβέρνηση, εκεί θα είναι οι βουλευτές να επιβλέπουν. Όχι, εγώ σας λέω τώρα τι θα κάνω εγώ. Εποπτεία ότι το χρήμα αυτό το 23 δισεκατομμύρια θα πάει στην αγορά. Όχι στις τσέπες των Golden Chocolate. Ένα. Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Ένα. Moi je suis tango tango, je ne connais que Rimano. Δύο. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Τρία. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Τέσσερα. Moi je suis tango tango, je l'étais dans mon berceau. Πέντε. Moi je suis tango tango, je le serai jusqu'au tombeau. Εδώ θα επιβλέπω, λέει ο βουλευτής, δεν είναι να κάθεται εκεί πέρα, να ψηφίζει, θα κάνει έλεγχο. Μπράβο! Ο βουλευτής, ο Γεράσιμος Γιακουμάτος ή και οι άλλοι βουλευτές θα πάνε στις τράπεζες να κάνουν έλεγχο, γιατί θα πάρουν, αν θα πάρουν, μάλλον θα πάρουν αυτά τα 24-25 δις πόσα είναι και θα τα ρίξουν, λέει, στην αγορά. Οπότε θα πάνε από πάνω οι βουλευτές με τον τρόπο που γνωρίζουμε όλοι και με την επάρκεια που έχουν και θα πειράξουν, θα αγγίξουν τις τράπεζες όπως ακριβώς τις έχουν αγγίξει όλα αυτά τα χρόνια και ξέρουμε ότι έχουν περάσει τράπεζες από τους Έλληνες βουλευτές, κυρίως των κομμάτων των μεγάλων που σιγοντάρουν όλη αυτή την κατάσταση. Ωραία είναι όλα αυτά, να τα λέμε, να ακούει και ο κόσμος, να νομίζει ότι κάτι θα γίνει. Δεν ξέρω ποιος κόσμος το νομίζει αυτό. Πραξικόπημα δεν είχαμε πέρυσι, αλλά ο Γιώργος μίλησε από το Χάρβαρτο που βρίσκεται. Δεν είναι Χούντα. Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je ne connais que Rimano. Δεν ήταν Τούρκοι. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Guten Tag. Πώς? Guten Tag. Άντε και γεια. Ο Τσίπρας το έχει ρίξει στα ξένα, όπως ακούτε, μετά τα αγγλικά, τα γερμανικά, σε όποια χώρα πάει, μαθαίνει τα βασικά και τα λέει. Αυτό είναι το ωραίο, ότι τολμάει και τα λέει. Είναι καλό να έχει τόλμη στην πολιτική ζωή και νομίζω είναι εκτιμητέο. Θα ακούσουμε το πλήρες κείμενο στην πορεία, δεν ξέρω τι θα καταλάβουμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί καταλαβαίνει κανείς από κάποιο πολιτικό. Σημασία έχουν όλα τα υπόλοιπα. Γιάννης Μηταράκης στο οικονομικό επιτελείο και έτσι έμπιστος του Σαμαρά, ήταν και στην αντιπολίτευση μαζί, βοηθούσε, κάνει, παίρνει τα μέτρα, τα έχει επεξεργαστεί προφανώς, θα τα ψηφίσει σίγουρα και κάνει μια ωραία παραδοχή, διότι όλα γίνονται για κάποιο σκοπό σε αυτόν τον τόπο. Αναγνωρίζω όπως αναγνωρίζουμε όλοι ότι τα μέτρα 11,5 δις θα έχουν ηφαισιακές επιπτώσεις στην οικονομία. Guten Tag. Moi je suis tango tango, toutes les femmes sont des roses. Moi je suis tango tango, que je plie dans Αναγνωρίζω όπως αναγνωρίζουμε όλοι ότι τα μέτρα 11,5 δις θα έχουν ηφαισιακές επιπτώσεις στην οικονομία. Μπράβο! Μια χαρά. Τα λέει ο άνθρωπος. Δεν θα είναι για καλό αυτά τα μέτρα, αλλά πρέπει να τα πάρουμε. Γιατί λέει, αν δεν τα πάρουμε αυτά, θα έρθει ένα κακό. Αυτός ο συλλογισμός γίνεται 2,5 χρόνια τώρα. Προφανώς πιάνει. Δεν ξέρω πού, αλλά κάπου πιάνει, γιατί παίρνουμε συνεχώς νέα μέτρα. Τα μέτρα αυτά που λαμβάνονται τώρα είναι τα χειρότερα από όσα έχουν λάβει προηγούμενες κυβερνήσεις τα τελευταία 2,5 χρόνια. Είναι τα χειρότερα. Είναι τα πιο σκληρά, είναι τα πιο αδίστακτα. Βάλουν τους πάντες, όπως λένε νωρίτερα, ακούγα και στο Δελτίο και στις προηγούμενες εκπομπές. Ακόμη και οι υγιείς επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν. Μια χαρά πηγαίνει όλο αυτό, το βλέπουμε, έρχεται. Το καλοδεχόμαστε. Δεν πολύ αντιδρούμε, δεν υπάρχει και λόγος άλλωστε γιατί να αντιδράσει κανείς. Αλλά να, θα ακούσουμε τώρα κάποιον που αντιδρά πραγματικά, κάνει κριτική τεκμηριωμένη απέναντι σε αυτά τα μέτρα, απέναντι σε αυτή τη λογική και νομίζω έχει δίκιο 1000%. Η κυβέρνηση βάζει νέους φόρους πάνω στους ήδη μεγάλους φόρους, τους φορτώνει στους ίδιους ώμους και νομίζει ότι έτσι κάνει τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Τέτοια πολιτική που βαθαίνει την ύφεση, βαθαίνει την κρίση. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να προσυπογράψει. Μπράβο! Την ώρα της μεγαλύτερης ύφεσης που γνωρίζει ο τόπος, έχουν γίνει φορολάτρες, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ οικονομικής πολιτικής. Πείτε μου ένα βιβλίο οικονομικών από την Κίνα μέχρι την Αμερική που να λέει ότι την ώρα που υπάρχει βαθιά ύφεση, εσύ αυξάνεις τους φόρους. Je t'aimerais toujours, même si Guten Tag, ça ne dure qu'un jour. Πείτε μου ένα βιβλίο οικονομικών από την Κίνα μέχρι την Αμερική που να λέει ότι την ώρα που υπάρχει βαθιά ύφεση, εσύ αυξάνεις τους φόρους. Από την Κίνα έως την Αμερική υπάρχει ένα στην Ελλάδα τέτοιο βιβλίο. Είναι το πρόγραμμα που έχουν υπογράψει οι τρεις ηγέτες. Δεν έλεγε αυτά, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτά θα κάνουν όμως. Και είναι ο προϋπολογισμός που κατατίθεται αυτές τις μέρες. Και είναι το πακέτο μέτρων που έχει στα χέρια του σε μορφή έτσι βιβλίου ο κύριος Στουρνάρας με πρωθυπουργό του Σαμαρά που έλεγε αυτά τα πάρα πολύ ωραία και τον πίστεψε ένα σωρό κόσμο που έχει συνηθίσει να πιστεύει βέβαια Σαμαράδες. Είναι ένα θέμα με αυτόν τον κόσμο που πίστεψε Σαμαρά. Δεν φταίει επειδή πίστεψε τον Σαμαρά. Φταίει επειδή έχει συνηθίσει και θέλει πάντα κάποιον Σαμαρά να πιστέψει και τα λουζόμαστε όλοι μαζί. Υπάρχει αυτός ο σύντροφος εκεί στην Τσεχία, ένας εδώ ακροατής που επειδή δεν έχει λεφτά να πάρει το σόι του, λέει σε μένα να λέω. Χαιρετίσματα λέει συντροφικά από την Τσεχία, ο Κακαού έτσι υπογράφει. Επειδή όπως είπαμε λεφτά δεν υπάρχουν, σε εκμεταλλεύομαι για να στείλω χαιρετισμού στον αδερφικό μου φίλο και κουμπάρο Χρήστο, που σε ακούει λοιπόν Χρήστο, από τον Κακαού από την Τσεχία. Χαιρετισμού. Μέχρι εδώ δεν κάνουμε άλλες δουλειές αρκετά, γιατί πρέπει να ακούσουμε και άλλους ανθρώπους, ενεργούς πολίτες αυτού του τόπου, ηγέτες θα μπορούσε να τους πει κάποιος, που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για το καλό του τόπου και του ελληνικού λαού, οι οποίοι δίνουν διαβεβαιώσεις, οι οποίες διαβεβαιώσεις των οποίων καλών ανθρώπων ισχύουν και αυτές 1000%. Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Δεν θα έχουμε σε καμία περίπτωση οριζόντια εφαρμογή μέτρων. Δεν θα έχουμε περικοπές μισθών και συντάξεων. Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Lágrimas de bandoneón. Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Φώτης Κουβέλης. Το είπε ο άνθρωπος, τι έτος έχουμε, 12. Άρα μέσα στο 12 και τους επόμενους ακόμη 3 γεμάτους μήνες δεν θα έχουμε άλλα μέτρα, όπως έχει πει ο σύντροφος Φώτης Κουβέλης, με την αξιοπιστία που τον διακρίνει και το κύρος και τη σοβαρότητα, γιατί πάντα ήταν ένας σοβαρός πολιτικός ο κύριος Κουβέλης. Χθες βράδυ, το στέλνετε και σε μήνυμα, θα κάναμε αναφορά βεβαίως, παρακολουθούσαμε από τα κοινωνικά δίκτυα, όπως λέμε, το τι ακριβώς συνέβαινε στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχουν πια και αντιναζί περιπολίες. Ήταν λογικό. Στις περιπολίες των φασιστών, κάποια στιγμή θα βγει και το αντίπαλο δέος. Βγαίνουν και πεζοπόρες. Έτυχε να δω και το Σάββατο πρωί στο Παγκράτη μια τέτοια. Και μηχανοκίνητες. Βγαίνουν αντιεξουσιαστές, αντιφασίστες. Βάλτε ό,τι θέλετε. Και κάνουν και αυτοί περιπολίες στους δρόμους της Αθήνας. Χθες βράδυ λοιπόν εντόπισε μια τέτοια περιπολία ανθρώπους να σπάνε μαγαζιά αλλοδαπών στην περιοχή των Πατησίων, στην ευρύτερη εκεί πολύ έκρηθμη περιοχή. Κατέβηκαν κάτω, έγινε αυτό που έγινε και πώς τώρα 2-3 χρόνια που υπάρχουν τα βραδινά τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής δεν έχει βγει αστυνομία. Χτες, κατά σύμπτωση, πήγε αμέσως η αστυνομία. Μόλις ειδοποιήθηκαν και έπιασαν τους αντιφασίστες. Πρωτότυπο, δεν ξέρω, παράξενο καθόλου. Και νομίζω αυτή την ώρα έχουν συλληφθεί καμιά κοσαριά. Υπήρχαν και τραυματίες, έγιναν διάφορα. Είναι στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Και μέχρι κάποια στιγμή διάβαζα επίσης δεν είχε πάει και ο δικηγόρος. Δεν είχε επιτραπεί στο δικηγόρο να πάει στην Γαδά όπου τους κρατούσαν. Αλλά προκαλεί εντύπωση ιδιαίτερη το πάθος και η όρεξη της αστυνομίας και η ταχύτητα και τα αντανακλαστικά της αστυνομίας να πάει αμέσως στους αντιφασίστες σε αυτόν τον τόπο που κάνανε την πορεία και όχι 2-3 χρόνια στους φασίστες που κάνουν αυτά που κάνουν. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί και η δικαιοσύνη, τι θα κάνει στο συγκεκριμένο θέμα και. Αλλά έχει μια αξία όλο αυτό που συνέβη χθες βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά αυτά έγιναν χθες. Σημασία έχει το αύριο αυτού του τόπου, το οποίο αύριο του τόπου έχει θεματοφύλακες ειλικρινείς και σοβαρούς. Το μνημόνιο δεν μας βγάζει από το πρόβλημα. Το μνημόνιο χειροτερεύει το πρόβλημα. Γιατί? Γιατί από τη μία πλευρά μειώνει το έλλειμμα, αλλά από την άλλη λόγω της ύφεσης που προκαλεί δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα ελλείμματα. Και έτσι τελικά γίνεται μια τρύπα στο νερό. Δεν είναι χούντα. Και έτσι τελικά γίνεται μια τρύπα στο νερό. Αυτά λοιπόν. Πρωθυπουργός της χώρας μας, είναι αυτός, πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, ο πρωθυπουργός μας, να το πούμε έτσι. Αντώνη Σαμαρά, τον επιλέξατε. Εμείς δεν το θέλαμε, δεν έχει σημασία. Αλλά λέει ένας κανόνας, λέει, της δημοκρατίας, πρέπει να τον υποστούμε και εμείς. Μεγάλο θέμα αυτό, φιλοσοφικό. Κάθε μέρα το σκέφτομαι, δεν έχω βρει ακόμη απάντηση, αλλά κάποια στιγμή θα μου έρθει και αυτή η απάντηση που επιλέγετε εσείς το λάθος, εν γνώση όλων μας ότι είναι λάθος, και πρέπει μετά και εσείς, αλλά εσείς το επιλέξατε, και εμείς οι υπόλοιποι, να υποστούμε το λάθος. Δημοκρατία δεν πρέπει να λέγεται αυτό, κάπως αλλιώς λέγεται, αλλά δεν είναι της παρούσης. Είναι μεσημέρι, είναι πρώτη του μήνα, Οκτώβρη. Έχουμε εδώ τηλέφωνα επικοινωνίας, έχουμε πάρα πολλά. Το τηλέφωνο μου οπτώφερη κουβέντα είναι το 211-200-8200. Μέλη επίσης λαμβάνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Ο Κακαού να μην το ξαναστείλει, το έχει στείλει 5-6 φορές το μήνυμα για τον Κουμπάρου. Το είπαμε, μας γεμίζει εδώ την οθόνη. Και από κινητό, ποιος θέλει να στείλει μήνυμα, τα βλέπουμε και αυτά. Real και ενώ το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Ο σύντροφος Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και τι πρωτότυπο, πάλι ο πρωθυπουργός μας είναι εδώ. Δεν θα ψηφίσουμε νέα μέτρα. Αυτό άλλωστε το έχει πει και η Τρόικα. Ότι δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα στο τέλος του 11, ούτε και για το 12. Και πάντως εμείς νέα μέτρα δεν θα ψηφίσουμε. Δεν είναι Honda. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Guten Tag. Och, Kessi. Ich freue mich heute mit Ihnen über Europa und Griechenland zu sprechen. Ωραίο αυτό που είπε. Moi je suis tango tango, je le tais dans mon berceau. Moi je suis tango tango, je le serai jusqu'au tombeau. Moi je suis tango tango. Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Συνταγματάρχης κατά απονομή του ελληνικού στρατού Γεράσιμος Γιακουμάτος. Αναφέρομαι. Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Ο Βότης ο Κουβέλης και ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος είναι ο μόνος που τον πίστεψε κιόλας, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να τον ψηφίσει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Ο Γιώργος Παπανδρέου ξανάρθε στην επικαιρότητα. Έβγαλε και ανακοίνωση με αφορμή τις τέσσερις σελίδες που έκατσαν και έγραψαν χτες για το πραξικόπημα που δεν έγινε πέρυσι τέτοια εποχή. Εν τω μεταξύ, αν μπει κανείς σε όλο αυτό το σουρεαλιστικό, ο στρατηγός, ο Φράγκος που θα το έκανε το υποτίθεται το πραξικόπημα, έγινε μετά υπουργός. Θεωρητικώς τώρα πρέπει να πάει να τον μαζέψει η αστυνομία σύμφωνα με το δημοσίευμα, αλλά εντάξει, κανείς δεν έδωσε σημασία. Άλλοι είναι οι λόγοι. Ακόμη και η προπαγάνδα που έκαναν τα μέσα ενημέρωσης μέχρι πρότινος είχε κάτι. Έπειθε, είχε ένα σενάριο από πίσω, είχε μια στρατηγική. Βλέπουμε τώρα πανικόβλητες κινήσεις, χαζές μάλλον κινήσεις, και κλονιζόμαστε, γιατί όλα να κλονιστούν σε αυτόν τον τόπο είναι λογικό, αλλά όχι και η προπαγάνδα. Όχι οι στυλοβάτες της δημοκρατίας. Είναι πέντε επιχειρηματίες, πέντε εκδότες. Πρέπει όλοι αυτοί να κρατήσουν το επίπεδο εκεί που πρέπει. Αν αρχίσουν και αυτοί και χαλαρώνουν, τα πράγματα για τον τόπο δεν είναι σωστά. Δεν ξημερώνουν καλά. Εν πάση περιπτώσει, ένα εθνικό κεφάλαιο είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος από το Χάρβαρντ, όπως θα ακούσετε, έρχεται στην πατρίδα. Τεστ, ακούγομαι. Μετά το Χάρβαρντ, τώρα έρχεται και στο χωριό μας. Ο αγαπημένος όλων των Ελλήνων, ο πρωθυπουργός που έφερε το δούνου του, ο καθηγητής ακαδημαϊκός, ο σύγχρονος Αλιέτε, που νίκησε το πραξικόπημα, έρχεται στο χωριό μας για μια και μόνη διάλεξη. Ο Γιώργος Παπανδρέου, αύριο το βράδυ, στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, ενημερώνει το χωριό μας για τις προοπτικές της Ευρωζώνης. Όλοι αύριο στις 6 το απόγευμα να απολαύσουμε από κοντά τον καθηγητή του Χάρβαρντ, τον παγκόσμιο διανοητή, το μοναδικό αναλυτή. Άλλοι πληρώνουν χιλιάδες για να τον απολαύσουν από κοντά. Θα ακουστούν τα σαρδά. Μηδέν στο πηλίκιο. Μηδέν στο πηλίκιο. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Και η μεγάλη επιτυχία, η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015. Η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Ναι. Σχοριανοί και σχοριανές, ελάτε όλοι αύριο στο προάβλιο του σχολείου μας για να μάθουμε από κοντά τις τελευταίες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. Το μεγάλο καθηγητή θα προλογίσει η Αγγελική Γερέκου. Σημειώσεις θα κρατάει η Εύη Χριστοφιλοπούλου. Άναυδη θα μείνει η Μαριλίζα Ξενογεννακοπούλου. Τίποτα δεν θα καταλάβει ο Μανώλης ο Καψής. Μη λείψει κανείς. Ελάτε να δείτε και να ακούσετε τον άνθρωπο που αντιμετώπισε το πραξικόπημα. Από τα αμφιθέατρα του Χάρβαρντ στην αυγή του σχολείου μας. Θα σερβιριστεί κρύα πύρα και γουρνοπούλα στη σούβλα. Το τερπνών μετά το ωφελή μου. Έχει τον Γιώργο Πρωθυπουργό και θέλει κάποιος, έχει διανοηθεί κάποιος Έλληνας να κάνει, με ο Έλληνας καθαρός, να κάνει πραξικόπημα και να διώξει τον Γιώργο. Είναι δυνατόν. Εδώ κάναμε τα πάντα να τον κρατήσουμε όσο γινότανε. Θέλει εκστρατεία παγκόσμια να μείνει ο Γιώργος, όχι κινήματα και κινηματάκια, η σκέψη να φύγει ο Γιώργος. Τον χάσαμε. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όλοι πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Αν είναι καλύτερα τα πράγματα από πέρυσι, περίπου τέτοια εποχή, Νοέμβριο ήταν, που έφυγε ο Γιώργος. Νομίζω είναι χειρότερα τα πράγματα. Όχι ότι δεν κάνει προσπάθεια, και ο διάδοχος μια χαρά μαζί με τους τρεις και η τρόικα εσωτερικού αναπληρώνει επαξίως τον Γιώργο. Αλλά σαν τον Γιώργο, καμιά, που έλεγε και ένα παλιό τραγούδι. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Απαιτώ να ανοίξουν και οι δικοί μου λογαριασμοί. Τίποτα, τσαμπακόπος, αυτό δεν έχει μέσα τίποτα. Και άμα δεν βρούνε τίποτα, να υποχρεωθούν να βάλουν κάτι μέσα από αυτά που μου έχουν κλέψει χρόνια. Πόσο μεγάλα κρόιδα είμαστε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, σε παίρνω πολύ φορτωμένος, γιατί διάβασα μόλις στο ίντερνετ μια ωραία ειδησούλα. Λέει ο Τσίπρας ότι η Ευρώπη χρειάζεται, λέει, ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρόκειται για ένα ανιστόρητο πεδαρέλι. Λέει ο καθένας τα δικά του, τώρα τσάμπα είναι. Δεν ξέρω αν έχει ακούσει ο κύριος Τσίπρας τι ήταν το σχέδιο Μάρσαλ, πώς πλήρωσε αυτός ο λαός το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ για κάτι μακρονήσια, με τι αίμα ξεπλήθηκε αυτό το σχέδιο σε όλη την Ευρώπη. Και κατά την άποψή μου δεν μιλάμε για μια ανιστόρητη κουταμάρα, μιλάμε για ένα πολιτικό τεμενά που του αξίζει. Λοιπόν, πέρα από τα υπόλοιπα, ας θυμηθεί ο καθένας που ακούει ίσως την εκπομπή και ίσως με ακούσει, ότι την ίδια δήλωση πριν από ένα χρόνο ακριβώς την είχε κάνει ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Αυτό που έλεγε τώρα που άκουγα η κοπέλα λέει ότι έχουν κάνει εγκλήματα. Να πω να καταθέσω εγώ μια γνώμη από ένα φίλο που μου έλεγε ότι όταν έγινε ο πόλεμος με τη Γερμανία, με την Ελλάδα πότε ήταν, το 40, είχαν φύγει με λύσεις τα ονόματα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι ήταν σπουδαγμένοι στο εξωτερικό και είχαν τελειώσει πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα είναι ότι σε διατεταγμένες υπηρεσίες εκαθαριστήκαν όλοι οι άνθρωποι που ήταν μορφωμένοι. Σου λέγει άλλο ήταν στα χωράφια και πηγαίνανε α πούμε και τον καθαρίζανε. Γιατί για να ρίξουν την Ελλάδα σε εργασιακό μεσαίωνα. Κατάλαβες όπως γίνεται τώρα. Λοιπόν, άκου. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχουμε ναζιστική οργάνωση. Τι λες? Δεν έχουμε ναζιστική οργάνωση. Δηλαδή? Αφού οι άλλοι είναι Έλληνες πατριώτες. Αν δεν είναι Ναζί, ούτε φασίστες. Όχι, όχι. Δεν έχουμε ναζιστική οργάνωση, φίλε. Δεν υπάρχει. Είμαι πολύ περήφανος. Να σου πω τώρα. Η μόνη οργάνωση που δεν έχουμε είναι. Σιγά. Μπουρδέλο είναι η χώρα, δεν έχει καμία οργάνωση. Ναι, δεν έχουμε ναζιστική. Οι άλλοι δεν πήγανε στο Μελιγαλά. Αυτή ήταν που έλειπε. Τι είπες? Οι άλλοι δεν πήγανε στο Μελιγαλά να τιμήσουν τους Χίτες και τους Σταγματασφαλίτες. Ήταν Έλληνες πατριώτες όλοι τους. Όλοι τους. Μπράβο, χαίρομαι πολύ για την Ελλάδα. Πάρα τι μου θύμισες τώρα, τι ωραίες μέρες. Τι μου θύμισες τώρα. Εμείς σκέψεις δεν πάμε να τιμήσουμε κανένα. Περνάμε το Μελιγαλά και παίρνουμε άρωμα, έτσι, φρεσκάδα. Έλα, ρε. Έλα. Πολλοί μου αρέσουν όλοι αυτοί που προφανώς κατέβηκαν πρώτη φορά στην πορεία. Και σήμερα ναι. Να γίνει happening. Οργάνωσαν τίποτα και δεν έγινε. Μπορεί. Τα κατέβηκαν στην πορεία και θέλαν να δούνε. Άντε, ρε, δεν θα κάνει κάποιο την επανάσταση. Έχουν τα κότσια να οργάνωσουν κάτι. Γιατί μετά την πορεία, νομίζω, όλοι σπιτάκια του πήγαν και περιμέναν στην τηλεόραση να δούνε την επανάσταση. Όλοι αυτοί που κατηγορούν ότι οι άλλοι δεν κάναν την επανάσταση. Στο Θήμιο να πει σε αυτό το κεφαλογιάννη ότι μπορεί να κάνει περικοπέ στην οικογένεια, απλά δεν ξεπουλά την κόρη σου, ούτε διακορεύει το παιδάκι σου, ούτε ξεπουλά τη γυναίκα σου, ούτε πουλά και το σπίτι σου, ούτε δολοφονεί τα παιδιά σου για να έχει λιγότερα έξοδα και λιγότερο φαγητό στην καθαρόλα. Έλα, Αποστόλη, τι κάνει? Καλά. Καλά, σε γεια σε εσένα και στο κλικίτα το Θήμιο. Λοιπόν, άκου να δεις. Έτσι και μου κόψουν, εγώ είμαι συνταξιούχα, Έτσι και μου κόψουν τη σύνταξη, εγώ 12 χρονών πήγα στη δουλειά. Για να δουλεύω να παίρνω το δώρο μου. Λοιπόν, έτσι και μου κόψουν τη σύνταξη, θα πάρω ένα πολυβόλο, θα πάω απέναντι εκεί πέρα που στο διάλογο στο Υπουργείο Οικονομικών, θα του στερήσω ορτάγκι να μπουμπουλίνα. Πού θα το βρει το πολυβόλο, μωρέ? Πού θα το βρει το πολυβόλο? Θα το βρω, βρε, θα βρω. Άσε που αυτό είναι ο στόχο, γι' αυτό σου πάνε το μισθό τόσο χαμηλά, γιατί δεν έχει λεφτά ούτε να αγοράσει πολυβόλο. Τι θα πάει με 3-4 εκατοστάρικα. Ακουρασόν του έκανε αμύτε. Ή με τη σύνταξη. Θα πάρω πολυβόλο και θα του καθαρίσω. Ωραία μου τα λέτε από το τηλέφωνο, ωραία μου τα λέτε, αλλά με το που πάει 3 ώρα το μεσημεράκι μαζευτήκαμε όλοι από την πορεία. Σιγά σιγά γυρίσαμε σπίτι γιατί θέρισε η πείνα, άστα. Δεν μπορείς να κάνεις επανάσταση, δυστυχώς το καταλαβαίνω. Άσε που έχει αρχίσει να κρυώνει ο καναπές. Συνταγματάρχης κατά απονομήν του ελληνικού στρατού για ράσιμος για κουμάτος. Αναφέρομαι. Επειδή παίζουν τα στρατιωτικά, τα πραξικοπηματικά, έχουμε λοιπόν έτοιμο το συνταγματάρχη, γιατί και το τελευταίο πραξικόπημα, πολιτικο-στρατιωτικό, το έκαναν συνταγματάρχες. Ο βασικός δηλαδή, είχε και έναν ταξίαρχο εκεί τον Πατακό, δεν πρόλαβαν οι στρατηγοί. Το πολιτικο-στρατιωτικό πραξικόπημα, γιατί τα υπόλοιπα γίνονται καθημερινά ή κατά περιόδους, όχι από στρατιωτικούς πια, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Ας μείνουμε λίγο στον συνταγματάρχη Γεράσιμο Γιακουμάτο, γιατί βγήκε σήμερα το πρωί στο Μέγκα και μίλησε και για το πραξικόπημα. Εσείς πιστεύετε ότι, εγώ πιστεύω ότι είναι αξιωματικοί όλοι και ο στρατός είναι έξυπνοι άνθρωποι. Δεν είναι τίποτα κοροϊδό. Υπάρχει κανείς που να έχει πίσω μέσα στο κεφαλίο του σήμερα πραξικόπημα? Ούτε κατά διάνοια. Αυτά είναι λίγο φαρφάρες να βάλουμε για να πλουτίσουμε το πολιτικό σκηνικό και τις ειδήσεις. Είναι αδιανόητο. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Όχι, το είμαι σίγουρος. Σίγουρος γι' αυτό. Επειδή είμαι συνταγματάρχης κατά απονομή, εγώ έχω σχέση με αξιωματικούς. Ακούσει από πέρυσι. Ούτε μία, καλά και έχω ακούσει ότι η Σάρο Στόρ με ήθελε. Και τελικά δεν με ήθελε. Εντάξει, λοιπόν, εγώ σας λέω λοιπόν κάτι, ότι αυτά είναι βλακίες. Ναι, αλλά εδώ αποκαλύφθη όμως τώρα μεγάλη αλήθεια. Και ταράζει το Hollywood. Και το ελληνικό Hollywood που είναι η ελληνική πολιτική ζωή. Η Sharon Stone, όπως ακούσατε, το έχει ακούσει Γιακουμάτος, ήθελε τον ίδιο. Και βεβαίως, αν είχαμε τη Sharon Stone και τη ρωτούσαμε από τους άντρες του κοινοβουλίου, ποιον θέλεις, εννοείται, τον συνταγματάρχη θα διάλεγε με τη στολή χωρίς Γεράσιμο Γιακουμάτο και πολύ καλά θα έκανε, έχει κριτήριο έτσι κι αλλιώς. Η Sharon Stone, Γεράσιμος Γιακουμάτος, πολιτικός λόγος και κυρίως τι κάνει ο λαός και τι κάνει ο ίδιος. Για την Τρόικα και τα μέτρα το προσπεράσατε, λέω. Άμα είναι να το φάμε, να το φάμε. Με κούρασατε. Με κούρασε. Το συνταξιούχο. Αυτή η ιστορία με κούρασε. Με επιτρέπετε κάτι. Μιλάτε σε κάποιον. Δηλαδή αυτό δεν μ' άρεσε. Δηλαδή ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, εγώ τι είμαι? Δεν είμαι μέρος της κοινωνίας. Εγώ δεν δουλεύω. Δεν έχω προστιθεσίες. Δεν έχω μισθή ζημιές. Δεν θα σας εξηγήσω. Πότε είμαι συγκριτικό το θέμα. Άρα λοιπόν, όχι συγκριτικό. Όλος ο λαός πληρώνει αυτά που πληρώνω κι εγώ. Όλος ο λαός πληρώνει αυτά που πληρώνω κι εγώ. Όχι εγώ πληρώνω αυτά που πληρώνει και ο λαός. Όλος ο λαός πληρώνει αυτά που πληρώνω και εγώ. Ήταν ένας, έτσι, μια ισοδυναμία του Γεράσιμου Γιακουμάτου, επειδή έχει κουραστεί από την Τρόικα, από τα μέτρα και όλα αυτά. Και γιατί τα λέει με τέτοιο τρόπο και με τέτοιο στόμφο? Γιατί και ο ίδιος και κυρίως αυτός δεν είναι ένας τυχαίος της πολιτικής, όπως μας είπε. Άμα γίνουν αυτά τα τέσσερα που μπορεί να γίνουν μέχρι τέλη Γενάρη, τότε θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε μερικές κραυγαλές αδικίες. Μόνο αυτή είναι η πρώτη για την Ελλάδα. Καμία άλλη. Το έχετε περιγράψει. Μόνο το, είναι... το ιδανικό σενάριο, το όνειρο έχετε όχι, περιγράψει. Όχι, το παλεύω. Το παλεύω. Όλα αυτά που λέτε είναι. Τι θα παλέψω, τη χαβούζα. Το όνειρο θα παλέψω. Λοιπόν, κύριε Στρατού, γιατί είμαι στην πολιτική. Μια τοποθέτηση. Γιατί είμαι στην πολιτική, να πω σα κατά. Όχι. Για να έχω όνειρο. Ναι, αλλά να είμαι αυτό το παλεύω. Στο ρεαλισμό. Θα το δει μετά τι εκλογέ. Μετά την ταυτίλε. Μετά τη δόση. Θα το δει. Μετά τη δόση θα το δούμε. Όλοι θα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τελικά δεν ξέρω αν το όνειρό του θα επαληθευθεί. Μάλλον για τη δεύτερη εκδοχή προς τα εκεί τον έχω, διότι και οι προηγούμενοι είχαν δώσει δεσμεύσεις, είχαν πει ότι δεν θα ξαναπάρουμε μέτρα, ότι θα βγαίναμε στις αγορές, μάλιστα σύμφωνα με τον Πάπα Κωνσταντίνου και τον Χρυσοχοΐδη έπρεπε τώρα να είμαστε, να κλείναμε ένα χρόνο στις αγορές. Αλλά όμως τίποτα από αυτά δεν έγινε, τους έφαγε χαβούζα, παρόμοια πορεία βλέπω και για το Γεράσιμο Γιακουμάτο. Λαός, μέρος μου. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Ναι. Ποντικό φάρμακο, Αποστολάκη, ποντικό φάρμακο. Ναι, τι. Ποντικό φάρμακο σε όλες αυτές τις κυρίες σαν την προηγούμενη. Ναι, καλέ, το είπα εγώ. Έτσι. Αλλά επειδή δεν θα το δέχονται, δεν έχει και ωραία γεύση. Κανονικά θέλει μέσα σε καμιά ζύμη από κανένα μπιφτέκι, τίποτα τέτοιο. Ναι, αλλά χρειαζόμαστε ποσότητα μεγάλη ποντικό φάρμακο. Πρέπει να τη βρούμε. Είσαι αυτά τα προϊόντα που λένε είναι ελληνικό, αυτή τέτοια θα αγοράζουν. Είμαι σίγουρο μόνο αυτά. Κάνουν όλες ωραίες γεύσεις για να αγοράζουν τα ελληνικά, τέλος πάντων. Σε όλα αυτά τα ελληνικά θα πάρει αυτή η πίτα, ας πούμε, κατεψυγμένη να ψήσει ελληνική. Μέσα στην πίτα αυτή να βάλει κρυφά το ποντικό φάρμακο. Είναι Έλληνες, αυτή η γνήση παραπάνω από εμάς, να το φάνε. Μπας και ξεβρωμίσει ο τόπος. Μπράβο. Ναι. Ού να μου χαθείστε να χάνεστε, παλιοκομμουνιστέ. Άπαπα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σα δεν τρέπεστε, δεν μου λες. Τι. Εσείς ευθύνεστε που δεν έχουμε αγώνες Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα. Α, που δεν γίναμε Μονακό, ε. Ού να χαθείτε. Σωστό, αν ήμασταν Μονακό θα βλέπαμε και Φόρμουλα. Μα στερήσατε τον Αλβέρτο. Να χαθείτε. Κοίτα να σου πω τώρα. Μεταξύ μας, δεν θέλω να στοχοποιώ, αλλά αυτός ο μαλάκος ο Χατζηδάκης πουλάει από εδώ, πουλάει από εκεί. Αυτό το γαμμένο το ελληνικό δεν έχει καταφέρει να το κάνει Φόρμουλα. Ναι, οπότε όπου τον βρείτε ξέρετε. Σιγά σιγά, περίμενε, είπαμε καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Να σου πω. Τι. Προσπαθούσα να καταλάβω τόσο καιρό γιατί είμαστε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα. Και λέω είναι συνταξιούχοι. Αν δεν είναι, είναι σαν την κυρία που σε πήρανε πριν, που είπε για το ΕΑΜ, ότι αν δεν ήταν, θα ήταν η Ελλάδα, λέει, Μονακό. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Δεν θα ήταν. Το βράσμα το οφείλουμε τη σημερινή μας κατάσταση. Δεν θα διαφωνήσω. Και επίσης θέλω να πω ότι κάτι τέτοια αποβράσματα θα πρέπει σιγά σιγά να εκλείψουνε. Μπας και βρούμε καμιά άσπρη μέρα, μπας και δούμε κάτι, γιατί δεν πάει άλλο με αυτούς. Έπαθα πλάκα με το που την άκουσα. Δεν μου λες ρε, γιατί την πήρατε από τα μούτρα την κόπελα που είπε πριν ότι για το ΕΑΜ να πούμε. Δεν έπρεπε λες, ε. Μα την παρεξηγήσατε. Ήθελε να πει ότι αν δεν ήταν το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν Μονακόλα, θα ήταν μια σκατούλα, ένα πριγκιπάτο, κατάλαβες. Αυτό ήθελα να πει και στην πήρατε από τα μούτρα τη γυναίκα. Αποστολέ. Έλα. Χαιρετίζω από Σερβία, τι γίνεται. Καλά, φίλε. Να σου πω, έχουμε ζητήσει 250 Έλληνες εδώ. Έχει έρθει ο άκτορος του κύριου Μπόμπουλα, φτιάχνουν δρόμους, ρε φίλε. Στη Σερβία, να ξέρεις. Ναι, άντε σε λίγο θα πάρει και ένα κανάλι. Ναι, α, ναι, να σου πω, ρε. Τα καλύτερα. Και επειδή εδώ πέρα αυτοί δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε λίγο, θα δεις. Θα έρθει ο Πρεδεντέρης, θα μάθει Σέρβικα. Ναι, αυτό ακριβώς. Άντε με τα καλό. Εκεί τους καλύτερους. Θα έρθει ο Πρεδεντέρης, Πορτοσάλτητες εκεί, καψίδες όλοι. Να σου πω, αυτό που είπε πριν η κυρία Ρε Αποστολή, εγώ δεν θέλω να γίνω Μονακό, ρε. Φόρμουλα 1 και βλακίες θα μας παίρνουν τα αυτιά όλοι μέσα. Δηλαδή είμαι εσύ στη Σερβία, δεν γίνεις τίποτα από αυτά. Φύγε. Παρακαλώ. Λουλούδι μου. Έλα. Μωρό μου, καρδούλα μου. Α. Μακριά το στόμα σου από το μικρόφωνο, έχω ίωση. Α, παπα, τι είσαι παραπέρα, μη φτύνεις. Τι. Τι ίωση έχεις. Ίωση δεν ξέρω, μου την κόλλησε η Μελίνα, η εγγονή μου. Η ίωση που κολλάνε δεξί, ξέρεις ποια είναι. Για πες. Η δεξίωση. Δεξίωση. Τι ωραία που και σκέψου τώρα μου ήρθε, είσαι πηγή έμπνευσης. Να σου πω. Ναι. Αυτά πας καλά. Σε πιάσα αδιάβαστο στα άλλα όμως. Σε ποια? Είπες αυτή τη μαλακισμένη πριν που γκάριζε ότι είναι χρυσαυγίτισσα. Δεν έπρεπε λες, τι να την πω. Πασοκτζού ήταν. Πασοκτζού, το άκρο. Ναι, εντάξει. Πασοκτζού ήταν που ψήφισε Χρυσή Αυγή τώρα. Λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί. Τις ξέρω εγώ αυτές. Τα έχουμε πει, Αποστόλη. Το ακροδεξιό κόμμα είναι το Πασόκ. Οι Χρυσαυγίτες είναι κομμουνιστές μπροστά στο Πασόκ. Άκου τώρα και το άλλο. Θα σου πω κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει να διαβάζεις προσωπικότητες. Κόβε τον ήχο όταν μιλάνε γενικά, αλλά ειδικά στους πασοτζίδες. Στον παπά Κωνσταντίνου το έχω κάνει, τώρα δεν τον έχουμε. Δεν θέλω, είναι φασίζουσες τακτικές αυτές. Δεν μ' αρέσει, με ξέρεις. Άκου, το Βενιζέλο τον έχουμε. Την ώρα που μιλάει, κόψε τον ήχο και βλέπε την έκφρασή του, τις γκριμάσες και αυτά. Θα θυμίσει η Μουσολίνη, ειδικά ο Βενιζέλος, που είναι και έτσι γουγνομούρη. Θα σου θυμίσει. Τι Μουσολίνη, μωρέ. Ο Βενιζέλος έτσι πως είναι. Μοσχολίνη είναι. Τι Μουσολίνη. Μοσχολίνη. Μοσχολίνη, με χι. Μόσχος. Α, θα σου πω. Δεύτερο αστείο, είδε στη Ακρεσέντο, μεγάλο. Σαν το δεξίωση βέβαια δεν είναι, αλλά τέλος πάντων. Για πες. Δεξίωση ήταν άσεγα. Θα το παίζω, θα λέω ότι είναι δικό μου, ε. Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Για το 13 δεν είπε, μην βιάζεστε να χαρείτε. Στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα για τους επόμενους 3 μήνες. Το 13 θα δούμε εκείνη τη στιγμή, θα το εκτιμήσουμε κτλ. Κτλ. Επειδή όλοι ψάχνουμε και ψάχνετε την αλήθεια, όποτε τη βρίσκουμε, πολύ μας αρέσει και στεκόμαστε σε αυτήν. Κάθε μέρα, εξαιτίας αυτής της ελλειμματικής κυβερνητικής πολιτικής, μιας πολιτικής που είναι κατώτερη των περιστάσεων, προωθεί αλλεπάλληλα μέτρα τα οποία είναι πλέον δυσβάστακτα. Μία αλήθεια ήταν αυτή και μία δεύτερη είναι αυτή που ακολουθεί. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, ολόκληρη η κοινωνία βρίσκονται κάτω από τα σκληρά και απαράδεκτα μέτρα που ισοπαίδωσαν τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Είναι τα μέτρα που επέβαλε η πολιτική του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας και οδήγησε μεγάλα στρώματα της κοινωνίας να ζουν κάτω από τη φτώχεια, να ζουν μέσα στη φτώχεια. Ωραίες είναι αυτές οι αλήθειες, όταν είναι και από το στόμα του Φώτη Κουβέλη, νομίζω αναδεικνύονται και πραγματικά θέλει κάποιος να τις ακούσει. Εμείς τρελαινόμαστε με αυτά, το έχετε καταλάβει, γι' αυτό και τα ακούμε. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά, έκανε εγκαίνια η Χρυσή Αυγή, νομίζω χτες, των γραφείων της. Ήταν εκεί όλοι οι βουλευτές, πάλι τα προσοχές, και τους κάλεσε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο βουλευτής, να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο. Να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο, τον τραγούδησαν. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ στα site τώρα που έχει γίνει και θέμα, δεν μπέρδεψαν την όψη με την κόψη. Δεν τον ήξεραν καλά δηλαδή οι βουλευτές εκεί και οι παριστάμενοι τον εθνικό ύμνο. Λεπτομέρεια τώρα, τον ελληνικό εθνικό ύμνο δεν ήξεραν. Σε αυτόν έκαναν λάθος, δεν έκαναν στο ναζιστικό. Οπότε να γίνει θέμα και να πούμε όλοι τι γίνεται εκεί. Υπάρχει θέμα συνέπειας, υπάρχει θέμα κτλ. Μια χαρά. Τέτοια λάθη γίνονται, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Με την ευκαιρία το Unfollow νούμερο 10 κυκλοφορεί, έχει και ένα ωραίο πρωτοσέλιδο αν το έχετε δει, είναι ένας εκεί χιτλερίσκος κάπως χαιρετάει με ψηλά το χέρι, εικόνες συνηθισμένες από σήμερα κυκλοφορεί, μπορείτε να το ζητήσετε να το βρείτε. Τα υπόλοιπα, τα σημαντικά, θα τα πούμε αύριο, διότι φτάνουμε εδώ προς το τέλος, έχουμε το λαό βεβαίως, θα μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς αύριο, καλό μήνα να έχετε, αρχίζουν και οι πολιτικές εκπομπές από σήμερα, οπότε η σατιρική ζώνη επεκτείνεται και μετά τα μεσάνυχτα. Γεια σας. Δεν μου λες κάτι, γιατί το αφεντικό σου Χατζηνικολάου, ο Τράγκας, ο Καλαμούκης εδώ, δεν ρωτάνε τους πολιτικούς εχθές στην απεργία και στην πορεία. Είδα την Παπαρίγα, είδα τον Αλέξη τον Τσίπρα. Γιατί καμία γκόμενα δεν πήγε από το Πασόκ, από τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος θα πάει καλέ, η Άννα Ινταλάρα να πάει να βγει έξω. Να βγουν, να κάνει. Έχουν ούμπελα. Ποιος θα βγει από το Πασόκ έξω. Αυτές οι γκόμενες που έχουν εκεί, από το Πάτσι, από τη Νέα Δημοκρατία. Θα γυρνάγανε όλοι, θα φεύγανε από τα ΜΑΤ και τα μάρμαρα θα τα ρίχνανε στους Πασόκους. Γιατί η γη. Η μόνη περίπτωση που θα μπορούσε η Ινταλάρα να βγει έξω και να μην φάει μάρμαρο είναι να μοιράζει τα χρήματα από τις ενοχές του Ινταλάρα. Ο Στουρνάρας, ρε φίλε, τι ήταν εκεί πέρα σε λαϊκή, βγήκε και ήταν έξω από το μαξί μου, είχε καμιά λαϊκή αγορά, μιλάγαν όλοι μαζί. Αυτή η ψυχραιμία του Στουρνάρα δεν είναι το πιο εξοργιστικό? Δηλαδή να βλέπεις αυτό το κομμωδίνο τόσο ψύχρεμο, αδιάφορο, αποστασιοποιημένο, που απλά κάνει ωραίες ανακοινώσεις. Είναι λίγο, σου γυρνάει το μάτι, έτσι. Πιο εκνευριστικό είναι να τον βλέπεις τόσο χαλαρό και όλοι να είναι στην τζίτα. Θες να το ξυλώσεις το κομμωδίνο, το βλέπεις. Θες κάπου να το στραπατσάρεις, δεν σου κάνει έτσι? Ναι, ρε φίλε, αυτό στα χέρια του, τα λεφτάκια του θα τα πάρει, το κουμάντο του το κάνει, την πίστα του την κάνει. Στα χέρια του, τι τον νοιάζει. Εμείς τρώμε το λουκουμά. Δεν μου λες αυτή η βούλτευση και αυτός ο Δημόπουλος ο Πολυλογάς. Τα βάλαμε το Χατζηνικολάο, ωραία. Τι δημοσιογράφοι είναι αυτοί, να καλύπτουν τους κλέφτες και τους απατεώνες? Τώρα δεν είναι κλέφτες και απατεώνες, τώρα είναι συνάδελφοι βουλευτές. Α, μπράβο, γιατί δεν έχει σταυρό, βλέπεις τώρα. Γι' αυτό δεν έκαναν τους καλούς. Τώρα δεν τον νοιάζει, δεν τους νοιάζει για τον κόσμο να τους ψηφίσει ή όχι. Δεν μου λες, τα ίδια κάνανε και με το Βατοπέδι. Στην αρχή λέγανε κακό θα βγάζουν οι δημοσιογράφοι και τους βρίζανε. Αμά δεν είναι την αλήθεια, αρχίζανε και λέγανε τα δικά τους κι αυτοί. Να πάνε να σχεστούν οι ξεφτύλες και οι δυο τους. Αυτό που όσοι δημοσιογράφοι μιλάνε για τη βούλτευση και στην αρχή λένε ότι είναι καλή δημοσιογράφος, ναι, βάζουν ένα κόμμα και συνεχίζουνε. Ναι. Τους βγαίνει πολύ αυθόρμητο. Μα τους βγάζετε. Είναι χωρίς σκέψη, έτσι. Τους βγάζατε κι εσείς, δεν τους βγάζατε, ρε. Και... ότι ο καλός ο δημοσιογράφος κρίνεται ποτή από το πόσο θα γλύφει την παράταξη που τον κάνει βουλευτή μετά. Αποστολή, άκου να δεις. Έτσι κρίνεται ο καλός ο δημοσιογράφος. Έτσι κρίνεται ο καλός ο δημοσιογράφος. Κύριε Αποστολή, ναι, μια διαπίστωση έχω να κάνω, κύριε Αποστολή. Ναι. Η Ελλάδα περνάει την πιο κρίσιμη σύγχρονη ιστορία της. Και σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές ο ελληνικός λαός βρέθηκε με τη χειρότερη ηγεσία του ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Γεια σας. Γεια. Τον Αποστόλη θα ήθελα. Ναι, παρακαλώ, εγώ. Έλα, Αποστόλη, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί είμαι εξοργισμένη με αυτή την κυρία που μόλις άκουσα. Ελάτε καλέ κι εσείς. Ναι, ναι. Να ήταν η μόνη. Πώς μια ιστορία γράφει ότι ένας απελευθερωτικός αγώνας είναι καρκίνωμα? Έχω πάρει ένα αντιλησικό για το σκύλο μου, μήπως να τη το δώσω? Μα δεν παίρνω χαμπάρι αυτή, δεν θέλει τέτοιο. Θέλει να είσαι σκολοδάχτυλο. Μόνο έτσι θα περάσει. Μεγάλε. Ναι. Σου έχω ζητήσει να βάλεις εκεί τα σπασμένα νερά της μαγούλας. Έχεις δίκιο. Δεν έχω δίκιο, αλλά άμα συνεχίσει έτσι, εγώ θα το βγάλω το κουστούμι. Αχ, δεν το βάζω, δεν το βγάζω. Βγάλω το κερατά. Βγάλω το κερατά. Θα το βγάλω το κουστούμι και μετά δεν ξέρεις, θα γίνει βακέλας εδώ. Το κουστούμι βγάλω, το μουστάκι με ξερίσεις. Όχι με τίποτα. Το φερετζέ δεν το κρύβω. Real News. Ναι. Ναι, θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Επειδή δεν μπόρεσα να βρω την Κυριακή το τεύχος που κυκλοφόρησε. Χάσατε. Ορίστε. Εσείς χάσατε. Το ξέρω εγώ επειδή έχασα και επειδή. Έχει γίνει πανικό σε όλη την κοινωνία, δεν έχετε μάθει τίποτα, έτσι. Όπως. Έχουν πέσει πρόεδροι της Βουλής. Πάμε για αποσταθεροποίηση του πολιτικού συστήματος. Τα είπε ο μυστακιοφόρος. Κοιτάξτε, εγώ για να σας πω την αλήθεια, το CD που έχετε μέσα με. Α, καλά. Γίνεται το σύστριγγλο, εσείς αυτό σας νοιάζει. Μην ασχολείστε με τα άλλα τα σήματα, βλακίες. Όχι, όχι, είναι πολύ σημαντικά. Σημαντικά, αλλά άμα δεν έχει πάρει ο αγάπη μου. Όχι, τι ήταν, δεν ήταν πάρει, τι ήταν. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, με ενδιαφέρει το άλλο. Δεν θα ψηφίσουμε νέα μέτρα. Αυτό άλλωστε το έχει πει και η Τρόικα. Ότι δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα στο τέλος του 11, ούτε και για το 12. Και πάντως εμείς νέα μέτρα δεν θα ψηφίσουμε. Moi je suis tango tango, tu en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, tu ne connais que des mono. Δεν είναι Honda. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique pour la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Guten Tag. Och, και εσύ. Ich freue mich heute mit Ihnen über Europa und Griechenland zu sprechen. Ωραίο αυτό που είπε. Moi je suis tango tango, je le fais dans mon berceau. Moi je suis tango tango, je le serai jusqu'au tombeau. Moi je suis tango tango, toutes les femmes sont des roseaux. Μέσα στο 12 δεν θα έχουμε άλλα μέτρα. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρα. Moi je suis tango tango, que je puis danser sans bleu. Συνταγματάρχης κατά απονομή του ελληνικού στρατού, Γεράσιμος Γιακουμάτος. Αναφέρομαι. Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je